Ne olurdu sanki? Onlar Allah'a, ahiret gününe inanmış ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıklardan onun yolunda infak etmiş olsalardı. Allah onları çok iyi bilendir.